أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله ñi ngi sant suñu borom bi nga xamé né mo ñu baxé wat ñomat benen ndaje ci jakkam ju tedd ji ngir fatali lu jëm suñu walu diiné bi julli ci sango yonenté di Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñaan suñu borom mu yok ci wam ay xéewal yok ko sa sahaba ya yok ko ci mbolem julit bu jaar seeni tank bi la yow mi diin gannaaw ba ñu ngi delu ci kitab tawhid le cheikh Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah tay ñu wara jël buntu bi mi wax mu ne babu qawlillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun buntu bobu lañ wara jël tay inshallah wante bala ñuy jël buntu bi ñu fatali rek ben fatali bu ndaw ci fan yi ñu nekk ni ci wër wi ñu nekk ndax te ñu ngi deugmal wër wu tedd wër wo xamanteni wër wu magla muy wëru koor lañuy deugmal ñu ngi ci baraxlu baraxlu nak wéru koor mo ci top muy wér wo xamné nak mom baraxlu wér la bo xamné sur yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fonkon nako lool wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wér wi di wéru baraxlu ci ben hadith bo xamné nisaayi solo nako te albani neena hadith bi rafetna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muné zaaka shahrun yaghfalu an-naasu anhu bayna rajab wa ramadan وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم معنى ينتبه عليه الصلاه والسلام دنجا مسلاج باسكو دانيو سيتلو سي موم ني وير وي دا كا دان وور لو باري لغي نك ني لاج كو وور غي مي وور باراخلو ني لان لا مون لين وور مانام وير وو دي باراخلو وير لا وو خامني نيت ني دنجكو ساغاني nit ñi dañoo saggane wër wi parce que wër dafa nekk ci digënté ñaari wër yu reuy muy rajab ci wëru yu hormani la bok ak ramadan moy wër yu gëna mag daanaka ci at mi ñu ne gannaaw baraxlu dafa nekk ci digënté ñaari wër yu mag légui nit ñi dañ koy xawa saggane fokk ne daal amul solo lool yoonte bi nak net ci lay motax ma ci profito nak di ci wor liki nit ñi saggane lool motax makoy wor yu bari mune wéru wo di baraxlu si lañu yëkëti jëf yi déposé ko ci Yalla subhanahu wa ta'ala jëf yi doomu adam di jëf yëpp dañ malaaka yi dañ koy dajalé buñ ko dajalé nak ci wéru wi di wéru baraxlu suñu ñëti na ci lañ koy yéegal jox ko suñ borom subhanahu wa ta'ala yoonte bi nak ni man dama bëgg jamono jëni jël samay jëf diko exposé ci kanamu Yalla fekk may wor mu déppok may wor kon loolu kon wor baraxlu sunna la liñ ciy wax rek moy bañ ko jaglél den bis comme ni mu amé ci yenn nim ñew ci yenn hadith yo xamné yu da'if la yu wërut wala hadith sax yo xamné mawdu'a la yu fent la rek té yonenti waxuko ñu jaglél fukki fan baak juroom wala fukki guddel baak juroom ay julli ak ay jaamu yalla yo xamné am rotut waye nit ki nak man na jek jek rek né gannaaw ñu ngi ci wër baraxu dal tay mom dama fasiyena na wor mu bañ ko jaglél né man 7e jour lay jël sax ané légui 7e jour fi ñëwé rek ma wor ko wala fukkël fan bék juroom sa bu ñëwé ci guddigi damay julli di julli té yeen fan yi do ko def jaglél gogul lañuy bañ wante dal nga xamne wéru baraxlu mom lo ci manti wor lu bax la surtout nak fukki fan yu jëk yi fukki fan ak juroom yu jëk yi lañ gëna baxo nga wor ko ndax te fukki fan ak juroom yu jëk yi mom mo gëna depp ak sunna pour nga wor ko waye bu xasse jall nak fukki fan ak juroom yu yi ci def yoyu dañ né nga baña fekkentene man nga baña wor tamit baxna ndax te dañuy bañ nga wor fukki fan bu mujju ba ci baraxlu mu deppok li nga xamanteni moy wéru koor bi bu ko defé yow do mëna rañatlé digënté wéru koor bi ak li nga xamné moy fanu baraxlu bi ñu né yoonent bi alayhi salatu wassalam tamit sun yaay aisha amna lum wax ci sétantal gi mu sétantal ci ni yoonent bi doon defleunte ak baraxlu tamit muy ben hadith bo xamné yoonent bi alayhi salatu wassalam wax nako wala bok sun yaay aisha wax nako mu né lam yakuni nabi sallallahu alayhi wasallam yasum shahran akthara min sha'ban wa kana yasum sha'ban kullu rawahu al-bukhari mune sun yaay aisha neena yoonent bi alayhi salam kat amul won ben wer wo xamne dana ci wor lu bari gannaaw ramadan ko nim dan woré baraxlu manam su ramadan jalle dal muy wer koor bi bu jalle wer yoonent bi gënon taamu li ci wor lu bari moy weru baraxlu bi sun yaay aisha tek ci mune wa kana yasum sha'ban kullu yoonent bi dana wor baraxlu bi yep mune leg leg da dan wor baraxlu bi lepp kon nga gis ne wor baraxlu bi lepp tamit lol dara nek ci lu am solo la kon dal lol lan don fatali ci li nga xamanteni moy wéru baraxlu bi muy préparation bo xamni ki da fa kay préparer pour préparer wéru mag wala di ñew di wéru bo xamne wéru yiwu la di wéru ramadan bu fekente ne da nga baxo di wor ci baraxlu bi ay fan yu bari di ci julli di ci jang alquran di saraxé moolem jaamu yalla yo xamne nenañ la dañ ko taamu nga def ko ci ramadan rek nga fexé diko def ci barax bi nga xamne bo ramadan ñëwé rek day yomb da ngay enchaîner rek continuer mu defé mu nekk lu yomb kon yalla ci yalla yombalal bañ def ko té mu xéer ñu ci loolu légui ñu déllu fi ci buntu bi nga xamanteni mom lañ wara jël tay ci kitabu tawhid borom téré bi tuddé ko mune babu qawlillahi ta'ala buntu bi sun borom di wax né فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون بولن ديفال يالا اي موروم تي خامغين ن يالا امول موروم موي بن آيا بو خامتاني موم سي سوره البقره لا نيك سن بوروم نيمو تيجي آيا بيكو جيتو دا فا ملال ولا بوك دا فا واخ نيت ني ني جامولن يالا بيغا خاني مولن ساك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يين نيت نيب لا سانت نين جامو سين بوروم كون سون بوروم بيمي سانتاني ني دنج كو ورا جامو نيت نيب لاكو سانت مو ملني فوفو سون بوروم خامنا ني سو لاجي نيت سو واخاي نيت ني ديغال لين نلان ناغين ما جامو دانن وات مي لان موتاخ ني ورا جامو يالا مار سون بوروم تك سين مو ني الذي خلقكم يالا مو لين بند جامو لين سين بوروم بي لين بند mo len bind wala dina min qablikum ak yilen jitu won generation yilen jitu won yalla mo len bind mbolem xet yi jitu won ñep yalla mo len bind len yeen tamit kon jaamu len ko ban resultat ngeen di jele ci jaamu gi mo ne la'allakum tattaqun ndax ngeen am taqwa ngeen ragal yalla kon jaamu ngey jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala mo lay tagat pour nga ag ci ben degeure bobu moy taqwa moy ragal yalla te taqwa bobu moy tax nit ki mérité duggu aljana ndax sun borom neena aljana kat manko dik ñu am taxwa masalul jannati lati wa'ida almuttaqun aljana bi ñima ko dik moy ñu am taxwa kon loolu nga gis ne kon jaamu yalla yi moy tax nga am degeere bobu sun borom nak neeleen bu ngeen bëgge am taxwa da ngeen may jaamu man kete mu leen di melal tamit li leen wax mom moy kan mom yalla lan motax mu yello ñu jaamu ko mom yalla mu tek ci ne alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من سين بروم بوبو دي لين سانت فور نين جامكو موم مي لين سانت فور نين جامكو تي مو لين بند يينك ني لين جيتو وون فور نين ام تخوا بو نين كو خامول كات الذي موي كاغا خامني جعل لكم الارض فراشا سوفسي موكو ديف بن لايتاي مو تالال سوفسي فور نين مان تي دك يين دوما ادم was-samaa'a binaa'an mo jël asmaan def ko ab tabax mu tim leen koku yalla moko def wa anzala minas samaa'i ma'an yalla mo wacce ndox mu joge ci asmaan tamit fa akhraja bihi mu jele ci ndokh ma min as-samarati ay firwi mbolem firwi yi ngeen di lek mi ngi joge ci ndokh mi yalla wacc ci kaw suuf joge asman wacc suuf muy taw bi mune nak lolu rifqan lako muy sen wursak kon sen wursak mi ngi tambale ci ndokh mi wacc joge asman wacc ci suuf yalla tek ci nak ne fala taj'alu lillahi andaran bu len wutal yalla morom wa antum ta'lamun te xam ngeen ne yalla amul morom kon nga fetantal aya bi sun borom subhanahu wa ta'ala avant mou lay wax bu wutal yalla morom tax nga amul morom daf la wax limu def kon daf la bëgg wax ne la man ma def li kon li tax ma def li muy bind gi ma len bind len wërsegal motax ma yello ngeen jaamuma kon keneen kun ku ñuy jaamu dafa fekk koku dafa wëra dafa bind keneen ku ñuy sante tamit da fay fekk ne koku da fay wërsegal te yalla neena man may wërsegal man ma len bind kon man ngeen wara jaamu man ngeen wara sante motax ibnu kasir muné al khaliq li hadi al ashiya huwa al mustahiq lil ibada ki bind mbir yi mo yello ñu jaamu ko ki bind doomu adama bind suuf bind asaman di wacce taw bi suñu wërsegal di ci genn koku mo yello ñu jaamu ko kon ku deful li ken waru la jaamu kon buntu bobu la ki nga xamanteni moy ki bind téré bi ti manam aya bobu la tijje buntu bi muné sun borom néna fala taj'alu lillah bu len wutal yalla an daran ay morom wa antum ta'lamun te xam ngeen yalla amul morom naka ngay wutale yalla morom nak moy li yalla yello ci yow nga jox ko kenen li yalla mom ci yow nga jox ko kenen yalla lim la sante pour nga defal ko da nga ko wara defal mom kesse waye soko defale defalal ko kenen tamit lolou moy bokale kon yaangi wutal kenen yalla morom te koku du moromu yalla bu fekkentene sun borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg nga koy sujootal sujoot go kon dang ko ci wara wëtal mom rek nga ko wara defal bu fekke sun borom dafa bëgg ko rukual mo rek nga wara rukual waye bu sujootal yalla bi sujootal nit tamit yaakar gi ngay yaakar sun borom dafa bëgg nga acc tax yaakar ci mom kesse wakilu wëru gi ngay wëru sun borom dafa bëgg nga wëru ci mom kesse ragal gi ngay ragal sun borom dafa bëgg nga ragal ko mom kesse bëgg gi ngay bëgg sun borom dafa bëgg mom kesse nga wara bëgg tekkuul nak ne no bëgg kenen waye kenen koy bëgg rek yalla moy tax yow bu fekkene kep koy bëgg yalla moy tax kon yalla nga bëgg yow yow yëpp di ay mbir muy ragal yaakar ak bëgg yow yëpp mirum xol la sun borom dafa bëgg nak nga jox ko mom kesse waye soko joxe mom jox ko kenen rek kon yow yaangi wutal yalla morom yaangi jiba wutal yalla morom te yalla amul morom te yow wërna la yalla amul morom ndax sun borom neena lima def sak lima def man rek mako def ndax te bam melale lamu def suratul luqman mo ne man ma bind asman ti ma def ko bi ghayri amadin tarawnaha asman ti amul ben keno bu ko teye mar mo gis amna tey yu ko teye te asman ti mar la te amul tey yu ko teye giso len ko mo ne ma lal suuf ci wacce ndox bu jogi ci asman ti wacce suuf ci gantax gi jog ngeen ci banexu di ci dundé te lol ci man la joge su morom daf sa tek bim la limale lim def ba pare dani hada khalqullah li moy li yalla bind legui nak fa aruni ma da khalaqa alladhina min duni won len ma ñineen ñi ngeen may bëgg sam ñineen ñi ngeen bëgg sam fi bëgg leena jaamu bayima wala ngeen bëgg ma boole ak ñom jaamu gi won len ma ñom lan lañ def hada khalqula man li la bind asman ti mako bind montagne yi mako bind suuf ci mako bind won len ma ñineen ñi luñ def suratu fatir la mu la kay leral fofu alam tara anna allaha anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha mune xana gisone yalla mom mo wacce ndox mu joge ci asaman wacce suuf ci te bi wacce suuf ci dafa genné ay gantax yu wuté ben ndox la mu wacce suuf ci bari gantax yu bari li nek orange xonk li nek banana jaune li nek pomme verte wala mu nek pomme rouge yoy yep muy mukhtalifan alwanuha seen melokan ñoo wuté yalla moko def mu ne sanil sa bot ci montagne wa minal jibali judadun baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabib sud mune montagne tamit dañu wouté melokan wa minal jibal amna ci montagne yo xamné judadun bid dañu wex tal da nga gis ben montagne wax day wex tal mune amna ci montagne yo xamné wa humrun dañu xonk mukhtalif wa humrun mukhtalifun alwanuha mune nak wa gharabib sud amna montagne yo xamné dañu ñuul kuk kon montagne yow bo sétantal surtout dëkk yi nga xamné dafa am montagne sétantal montagne da nga gis montagne bu wex tal ndax neez ba mangka wala bu lu neez tamit day wex tal gis benen montagne bu ñuul kuku gis benen montagne bu xonku ciur sun borom mo ne lool mako def mo ne ba ci yeen nit ñi sax da ngeena wuté wa minan nafi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadhalik mo ne ba ci nit ñi sax ba ci jur gi xar yek bay yek yoyu muy animaux yi ba ci gantax yi an'am yi muy gantax yi sax mukhtalifun alwanuha alwanuhu seen melokaan dafa wuté bim la melalé lool lepp nak daf né innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama deug deug dal ñi ragal yalla deug moy borom xam xam yi manam borom xam yi nga xamné yalla baaxé na len ñu am xam xam mëna sétantal kimtan yi yalla sax ñu déllu wat lepp ci yalla ñoo ñoy gëna mëna ragal yalla ndax ñom dañuy xam katanu yalla ndax té katanu mbir manam katanu aji dind mi ngi dépendre ci lim dind ndax yow bo gisé avion ni ni dawé ni ki créer avion yow do ci ki takane ki borom bop la ndax té avion borom bop rek moko mëna créer défar ko kon sun borom subhanahu wa ta'ala di bind asman ci ak nim mel ak li ci nek yépp ci ay bidiw di daw ci dawin bo xamanteni bu yéme la ak wèr wi ak jant bi ak yoy yépp da ngay sét boko sétantalé gis ni ay ñu am katan lan ñu reuy lañ da ngay lool da fay wone sun borom subhanahu wa ta'ala kon ku reuy la ko am katan la motax ming la kay waxa tamit sourate ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab mune sak gi sak asman yi ak souf ci ak woute gi gudd gi di woute ak beccak ndax te gudde ak beccak dañuy woutante dagay jek jek mu leer nga xamne beccak lañ nek mu jek mu lende nga xamne gudd lañ nek wa ikhtilafi layli wan nahar mune lol nak amna ay keman sak gi ma sak asman yi ak souf ci ak woute gi gudd gi ak beccak di woute amna ay kiman waye nak ñan ñoo ci waru mo ne li ulil albab moy borom xel yi ñi am xel di utiliser sen xel parce que kep koy doomu adam ne am nga xel waye nak est ce que ñeppay utiliser sen xel dedet mo ne ulul albab nak ñi jëfëndiko sen xel ñoo ñoy gis kiman yi nek yalla def ci asaman ak suuf ak wote gi guddi gi ak bëcc gi di wote mon ñi mo ne mu lay won nak ñi am xel moy ñan nekul ne ko am xel moy ko xamne fexena dal bay créer avion wala fexena ba mi ngi lijeunte dépense am du tardé wala fexena ba lijeunti visa homme d'affaires la mo xam dal neena bo leen jappé né koku moy am ko am xel ko am xel deug moy alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kene xel deug moy ko xamné foko fekk rek mi ngi fataliko yalla bu taxawé mi ngi fataliko yalla su togué mi ngi fataliko yalla bu teuddé mi ngi fataliko yalla té nit ñetti position rek yoy rek la am bo taxawul togo da nga teudd su mo neena ñi am xel ñima lay wax nga xamne ñom ñoy gis ay kemaani yalla sak ci suuf ci ak ci asaman ci ak wute gi guddi gi ak bëjëg di wute am xel gogu fim leen di yobbe moy dañuy fataliko yalla buñu taxawé fataliko yalla buñu togué di fataliko yalla buñu tëddé tayit du ñëm ci lool de seen lamme mi ngi tuddu yalla di tuddu yalla azkar muy ñaan yi yoonte bi alayhi assalam santane position bo nekk amna ñaan bu fa yoonte bi ne nang koy ñaan boy gën sa kër da nga taxaw yaangi dox boy duggu marché soy duggu jakka soy duggu ci wanak boy genn ci wanak boy tudd salal amna ñaan yoy ñaan soy ëlbeutiku ci guddigi amna ñaan yoy ñaan so yewo amna ñaan yoy ñaan so toge ci bërepp bay juk amna ñaan yoy ñaan yoy yëpp muy ay ñaan yo xamne suñu bonen ñi am xel ñokoy samontel waye suñu démé tam ba seen lamagne tuddatut seen xel tamit mi ngi xalaat ci yalla motax mu ne wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard mune borom xel yoy moy ñi nga xam dañuy xalaat ci bind gi yalla bind asaman yi ak suuf dañ ciy xalaat suñ ci xalaaté ba paré nak ban résultat la leen di jural moy dañuy wax dañuy xalaat ba paré neen hey rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar xalaat nañ ba gis kemaani borom bi lepp ñu doole waat ci yalla mune ñu ne rabbana ay yow sun borom kat liñu woor ba woor moy ma khalaqta hadha batila bindo li ci neen taxul nga bind asaman yi ak suuf neen tiaxan taxul nga bin asman ak suuf asman ci ni mel ko xol suuf ci ni mel ñuy dox ci programme bo xamni programme bu juste la ba yalla fakke suuf ba sun jëm jamono ji suuf mom nim don dawe non lay dawe wer wi fam daan sowe fam daan fenke jant bi fam daan sowe fam daan fenke non lay fowe man non fop lay fenke di fa sowe lepp rek dafa nek di miqdar nek di fof ban comme ni ko yalla leralé ci calcul mo xam daf ko calculer ak limité bu ko limité motax ñooñu dañuy wax dañuy delu wat lepp ci yalla ne rabbana yaw sun borom ma khalaqta hadha batilan bindo li ci neen taxul nga bind bu don neen kesse do bind li mu melni kon tamit wute dina ci am demb ak tay niñu melni no se wo ni l'an 2000 ban nekkon ak l'an 2010 même année bi la manam le 1er janvier 2010 ak le 1er janvier 2000 amul ben différence ci wèr wi ak jant bi nam fam na heure bam daan so bu joté ci le 1er janvier 2001 ak bu le 1er janvier 2009 ñoyam même heure lay doon bis bu nek tamit bu delu ci at mi na jant doon sowe non lay sowe nam doon fenke non lay fenke kon rabbana ma khalaqta hadha batila bindo li ci nen kon kay liñ lay wax moy subhanak tuddu nañ sax sel selal nañ la yow rek ya sel ya mag ya kawé kon faqina adhaban nar yal nak ñu mussal ci mbugulum sawara kon gis ñu ñoo ñoy borom xel moy ñoo ñi nga xamne te ñi xalaat ci témani borom bi delu wat lepp ci yalla reconnaître ni ñom ñu doye doye di lañ reconnaître ni ñom li tax yalla sakaleen wati lan ci kaw suuf du neen sun borom neena wama khalaqna as-samaa'a wal arda wa baynahuma baatila sa deug deug man yalla waxna ko sama bokk neena binduma asman ak suuf ak li nekk ci digënd asman ak suuf baatilan ci neen neen taxul ma bind leen ma khalaqnahuma illa bil haqq dama bind asman ak suuf ci deug rek motax ma bind leen wante nak mune binduma asman ak suuf ak nekk digënd asman suuf ci neen mune nak wante zalika dhannu alladhina kafaru ñi wedd yalla fogg na ne neen motax ma bind leen ñi gëmut yalla alladhina kafaru ñi wedd yalla wedd xewal yalla yi reconnaître ne yalla mom mo yeew ñu jaam ko ñoñu dañoo ndortu ne yalla dafa bind asman ak suuf ci tiaxan lan motax ñom ñu japp ne yalla dafa bind asman ak suuf ci tiaxan parce que ñom dañoo taxaw ci kaw suuf di tiaxan seen programme yep tiaxan la mo xam ay programme coupe du monde la coupe du monde bi bu jexé ñu ne atta 4 ans yi ci dessat joxana len programme feulé seen programme yep ay tiaxan la ay lambak ay football ak ay jeu ay tiaxan yoy ñi ci nek nga xamne seen xol bi dañ ko fess del ak tiaxan ak fo ñoñu ñoo japp ne yalla daf bin asman ak suuf ci tiaxan su mborom nak ne fa waylul lil ladina kafaru minan nar joxna mbugal mu metti tekkuna mbugal mu metti ñi nga xamne ñoo weddi xewal yalla yi fogné tiaxan motax ma sakalel fogné tiaxan motax ma sak asman ak suuf tekkul na len minan nar fi sawara kon da ngay delu ci wat ci ay bi mu wax ne fala taj'alu lillahi andaran bu len wutal yalla morom wa antum ta'lamun ta xam ngeen yalla amul morom yalla mo len sak bimu len di sax ken jappale wuko kon jaamu len ko mom kesse te balen ci boole kenen bu fekkon ci sun borom bimi sax doomu adama dafa am kenen ko doon jappale kon soy jaamu yalla am nga droit boole ci koku bu fekkentene sun borom santal mom mo la wurtegal mo wacc asman ndox te sun wurtegal yep mi nga joge ci ndox momu ndax yalla neena wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ci asman te la sen wurtegal nek ak lepp luma len dik aljanna binu yalla dik mang sa asman yalla créena aljanna parena ñun rek lay xaar ñu genn aduna tafé ak mom mu dugal ni aljana wante sawara yi parena yeufere lay xaar ñu dajé ak mom mu dugalen sawara lepp parena wa fi samaa'i rizqukum lepp ang ci asaman muy seen wërsepp wa ma tu'adun ak lepp lo xamanteni digna len ko doomu adama su settantalon mom rek niko yalla bindé sax mom moy kiman bu reey gi wa fi anfusikum afala tubsirun sun borom neena seen bop yeen doomu adama sa jëm bop gi amna ay kiman afala tubsirun xana do gis nit ki lu mu ñak baña gis gisoo asaman ci kemaani gisoo suuf ci kemaani gisoo kemaani montagne gisoo kemaani geej waye sa jëm bopp bi war nga gis keman bo liggéeyé ba sonu bo teuddé salal nelaw bo yéwo rek melni ma so sonu nelaw gi ngay nelaw sax bi yéwu lori keman la waye mandarga la buy woné tamit dédé ki amna ndax té képp kuy nelaw rek da nga dédé gu ndaw so yéwo nak mo xam fajar nga yéwu mo xam bëcëk nga yéwu mo xam suba nga yéwu heure man tan xamal né dékki nga waye da nga déwon kon lolépp yalla moko def mo wax sun borom ne fala taj'alu lillahi andaran bu len wutal yalla morom wantum ta'lamun tin xam ngeen yalla amul morom sun borom nak mom amul morom sa deug deug amul morom waye li ñang kay wutal morom nak amna ñukoy wutal morom wax ko sen lamagn mo leer nañ ndax te ko ne yalla amna doom koku mom nit ak doom ben lañ rek ndax te ku mag mom dox sa doxuy ni lay wala nga dox sa doxuy ni bay kon ñi ne yalla amna morom koku yalla amna doom koku ñu ne doomu yalla koku yum yalla lañ ko jappé motax bu ñuy ñaan sax koku lañuy ñaan do fu ñaan yalla amna ñeneen ño xamanteni waxun seen lammeñ ne yalla amna morom waye seen jëf moko woné wala bok dañu jël yenn melokan yu yalla jago ñu ne nit diw moko mom yalla mom moy fay jëf yi ndax yalla ku jëf mom mo lay fay wante nak da ngay gis nit ku jëf ba paré yaakar ak fayam ci keneen ku dul yalla koku mo yaakar koku la bëgg def place morom koku la def bëgg def moromu yalla te koku du moromu yalla lepp lu yalla jago ci ay jëf ay melokan koku jox rek mo xam nit la mo xam jinn la mo xam malaaka la na nek yonenti bi gëna magga ci yonenti yi wala malaaka bi gëna jëgë yalla boko joxé ben melokan ci melokan yalla rek yaangi bokalé koku diko yëmutal yalla morom té koku du moromu yalla mom sax xamna né du moromu yalla malaaka yi ñom ñoo jëk xamné duñ moromu yalla yonenti yi téddi ñoo jëk xamné duñ moromu yalla kon keneen ku fi baax yaangi ci suufu baaxu yonenté lu yonenté manul amna keneen mëno ko am mo xam sëriñ lañ ko tuddé mo xam walu mo xam tur buñ ko mëna tuddé mom di yaakaatoom ak pay wala yaakaatoom guddu fan wala yaakaatoom yokku jëf wala di yaakaar ci mu teg la ci yoonu jamm même boy tukki sax ñaan lan yalla la diw tek ci yoonu jamm yalla rek moy tege ci yoonu jamm wallahu yahdi subhanahu wa salam yalla moy tege ci yoonu jamm kon yoy yep ay baat la yo xam ñu koy wax sun lamagne bari nañ ay julit ñukoy wax sen lamagne te xamuñ ne baati bokkaale la baat la yo xamanteni limi woné moy ki dang ko bëgg wutal dang ko bëgg tek morom yalla te lolu di ki bind téré bi inshallah dana ko leral ci li ci def wa alaykum assalam wa rahmatullah motax mu ne قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل ابن عباس بيمي تفسير آية بي سن مروم ني بولين ووتال يالا مروم تي خامي ني امول مروم دا سي واخ ني الأنداد موي شرك موي بوكالة سن مروم داني فلا تجعلوا لله أندادا بولين ووتال يالا اي أنداد موني أنداد بوبو موي شرك موي بولين ووتال يالا كون اي بوكالة كو نين دي بوكالال يالا sak yaakar bu ci boole kenen boole yaakaral yalla kesse sak ragal bu ci boole kenen ragalal yalla kesse sak texe yaakar ko ci yalla kesse sa wërtak yaakar ko ci yalla kesse gëmal ne kun fa yakun yalla kesse ko yott kenen yoruko ak yenen melokan yalla jogo yep jox ko yalla kesse moy fala tajalu lillahi andalan bu len wutal yalla ay bokale comme ni ibn abbas leralé ibn abbas mo len nak gis nga bokale ci bopam akhfa min dabibin namli bokal dafa laqatu dafa tew dafa nek lo xamne dafa neubatu mune bokale akhfa mo gëna neubatu sax min dabibin namli ci doxu xorondom xorondom bo xamne mi ngi dox ala safatin sawda ci doj wu ñuul fi zulmati layli ci guddigu ñuul est ce que di nga mëna gis manam ñu ngi ci guddii ci ñu jakarlo aw xeer wu ñuul xorondom bu ñuul di dox ci fofu est ce que di nga gis xorondom bob mënoko gis taluñ lamp yang ci lendeum xorondom bu ñuul di dox ci guddigu ñuul guddigu lendam ci doj bu ñuul est ce que yow man nga gis xoronom bo mëno ko gis mu ne xoronom bobu ni mu neubato non ba mëno ko gis bokale moko gëna neubatu kon nit ki dana jëf jublu ci jaamu yalla ci tambali bi sax ikhlas amna ci selal na wante bu ko shaytané di duggal porox ndolu ngistal rek mu dug mu boole ci nit ñi rek legi bokale duguna té lol lu sewa sew la pour mu ci ci lu jafé jafé la mor ibnu abbas mu ne radhiyallahuhuma mu ne bokale mo gëna lendam xorondom buy dox ci doj bu ñuul ci guddigu ñuul ci guddigu lendam mune nak bokale bokko na fi wa anta qul bokko na ci baati bokale yi ibnu abbas mune wax gi ngay wax nan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati mune nit ki di waat ci dund yow waat nga ci yalla ba pare di waatat ci dunduk nit ndax lolu arab yi dañ koy def di waat ci dund wala nan wa hayati waat na ci sama dund wala senegal bi jigen ji wax nan wat na sama bakkanu dom yoyu façon watin yoyu wati bokale la ndaxte boy wat mom ci yalla kesse nga wara waté di wat ci dunduk nit wala di wat ci daraje nit wala ci barke nit mun yoyu yep ay baati bokale la te lolou lu neubatu la ki kay wax sax soko ne yaangi def bokale mun way non defo bokale dama wax ba barke diw rek te mono fexé ba jëlé ko ci te bu def boko ne watal mun ne barke nangam nga ne ko yow yaangi wat ci barke mun ne watuma ci barke dama tuddu barkem te yow bang ka ne watal lolou la wax kon muy lo xamanteni shaytané mo fa mo len laxat fofu sen bakkan ñu bëgg ko diko def légui nak xew xew bobu nekk fofu ci bokale bi ñu mënuñ ko gis waye bokale la mu ne bokkara ci bokale tamit wax gi nit ki di wax mu ne taqulu lawla qulaybatu hadha la atana al-lusus mu ne bokkara ci baati bokale yi nga xam nit ñang kay wax mu ne nit ki ne budul won xajj bi fatch bi dugg suñu kër kon legui nit ki amna xaj te ko ci buntu koram wala muy gaabe juuram legui nak afsa mune budul won kat xaj bima tek sama buntu kor bi kat fatch bi dana ñew ba jël sama bagage legui kon mom le fait que bu muccu ci ayu fatch bobu ole mu delo ko sa yalla muy mu delo ko ci xaj bi mune lolu baatu bokale la te sax lu sew la nit ki mënuñ ko gis mune bokko na ci tamit wax ga nit kay wax ne lawlal battu fi dar la atal lusus mune nit ki ne budul won picc male fatch bi dana ñew suñu kër mu ñu ni albatu picc la bu bari wax nga xamne su gisee nit rek day yuuxu xeyna genre fekko la waji nak ne budul won battu balé muy picc male dal fatch bi duggu suñu kër naxé fatch bi bu duggé rek picc mi yuuxu day daw da picc na mo xamne dañ ko tek fo xamne fu nit di duggé rek da kay gis genre fekku nga xamne bo duggé rek mu yuuxu waji nak légui nak muccu gi muccu fatch bi mu delo ko sa picc ma ndaxte neena picc ma tax fatch ba duggu mu ne lol tamit baati waxi bokale la mo ne bokko na ci waxu bokale yi wa qawlu ar-rajuli li sahibihi ma sha Allah wa shi'ta manam wax ki nit di wax andak kam andal ak andandom nan kan bu sobe yalla ak yow wala bu sobe yalla ak tiw ba ci yonnati bi alayhi salatu bo ne bu sobe yalla ak yonnati bi yaangi bokale ndax te cioba rek sun borom da sa wet yalla nimu wete ci bind gi mu bind non la wete ci ciobarem ndax te bind gi ni bind ci ciobarem la aju yalla bu beugé bind alayhi salatu wassalam yalla su beugé bind nit daf koy neex mu bind ko yalla su beugé wërsegal nit daf koy neex mu wërsegal ko yalla su beugé ray nit daf koy neex mu ray ko kon waro jël cioba li la dal ci ay xewal li nga am ci ay xewal nan bu sobe yalla ak kenen koku mom yonam nek ci ndax koku wax ci ciola yalla lay doxé mo xam kuy dund la mo xam kuy déla dé gogou mu dé mom dafa neex yalla motax mu dé kon wax mu né bokk na ci waxu bokalé tamit wax ñi ni wax nan ma sha Allah wa shi'ta bu sobe yalla ak yow mu né bokk na ci baatu bokalé wa qawlu rajul lawla Allah wa fulan mu né bokk na ci baatu bokalé wax bi nit ki wax nan budul won yalla ak diw fele da nga nan bu sobe yalla ak diw fi waji ne budul won yalla ak diw legui nit ki xeyna mom manam mi ngi don beug tukki yalla jaarale ci tukkem ci ak nit legui nak mom mo ne budul won yalla ak diw de duma tukki sama visa bi du genn dedet motax mo ne la taj'al fiha fulan bu ci bolé diw yoram nekul ci mbir mom li nga am ci ay wërtak sa projet bi réussir sa ñang mi réussir lolou lepp su ciobare borom bi la yalla moko dogal sun borom nak nekul ne mom moy wacc ci kawsuf dila defal direct lepp lu la yalla jox daf koy jaral ci nit ba sa duggi nga juddu yalla bako neexon mu sakku ñun ñep comme ni sakku sunam adam lu ko yomb la Allahu alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la thumma ilayhi turja'un sun borom mo ne man ma tambali bindigi nama tambale won maka tambali makay dello ci wat moy yamal xiyam dama lay dello ci wat bindigi wante mu ne dello ci gima lay dendo ci dila dekkil mo gëna yom bindu jëk ga wante nak sun borom bu ko neexon ni mu bindu sun mam adama defal ko ci loxom bu ko neex mu defal ñun ñep formé ñu toggu ñu ban ñot mu duggal ci ñun ruh waye defako daf ñoo dafa def sabab ñaari nit ñoo and ban ané sun borom sabab lam sabab nit juddu fa nonu mu sab defé sabab nak sab juddu nga xamne yow gëmo ne say ñaar waju ñoo la sax kenn du taxaw nan sama ñaar waju ñoo la créé ñoo ma sax jigeel ñoo sax tak ñew légui nak wërta bo am tamit non la sun borom nekkul ne moy tollu fa di la sanni ay dollar wala di la sanni ay chafaku ci dedet la nan kay jox na la doole liggeeyal jox na la katan liggeeyal jox na la xel créeel liggey légui nak sama wërta ñew ma tagat ben way bo xamanteni mo lay jël nga liggey mu jox la xaal nga jox ko sa doole mu jox la li ko yalla deeng ci alal motax muné bokk na ci baati bokale yi lawla Allah wa fulan budul won yalla ak diw muné la taj'al fiha fulan bu fu bu ci bolé diw diw yonam nek ci waxal lawla Allah kefe budul won yalla kefe lepp lo am rek neel budul won yalla de li duma ko am delo ko ci yalla subhanahu wa ta'ala ibnu abbas teje wax bi muné hadha kulluhu bihi shirk muné limala limal lepp nak bokale la mom limala limal yep muy wax gi nit nan di wat ci dundu di wat ci bakkan sama bakkanu dom sama dundu nangam di ci wat ci dundu wala di wat ci nit ci yalla rek ngay wara waté wala nan budul won xajj bi sacc bi ñew wala budul won piccu male sacc bi dugg suñu kër wala di wax nan budul bu neexé yalla ak diw wala nan budul won yalla ak diw mo ne bu ci def diw yonam neeku ci mo ne li lepp bokale la mune lolou rawahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim mo solo waxu ibnu abbas bobu mune wa an umar ibn al khattab radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man halafa bighayri allah faqad kafara aw ashrak rawahu tirmidhi wa hasana wa sahahahu al hakim mune umar ibn al khattab yalla nako yalla geureum neena yonentef yalla sallallahu alayhi wa sallam neena man halafa kep ku giñ bi ghayrillah ci kenen ku dut yalla faqad kafara koku kefeerena weddina ap yefeur la legi aw ashraka wala bokalena legi nak ci solo hadith bi daf ne yenen bi neena kep ko xamanteni giñ nga ci ku dut yalla nek nga yefeur wala nek nga bokale legi fofum dafa ci kisaka ndax yenen bi kafara la wax wala ashraka la wax waye kafara ashraka mom nek nga yefeur nek nga bokale yep ñoo bokk sans ndax nit ki mun xasse nek yow bokale nga moy sa jëf yakuna tek ab yefur mom jëfum tamit amul jëf parce que borom neena yonent bi sax la in asrakta la yahbatanna amaluk so bokale say def yaq te yefal bi tamit defam yaq na kon ki bokal ak yefal ñoo bokk atté kon dal hadith liñ ci déggé mo yonent bi alayhi assalam neena ab julit bu fekente ne da fay giñ ci kenen ko lu yalla genn fi islam mom mom bokale na yefal bi nek na bi yefal legi legi nak kañ lay nek ab yefal bu fekente ne jangal nañ ko bam leer ci bopam mu continuer nour ci sax fi diko def tay ko lolu mom day nek ab yefal mais ci tambali bi rek do deg ku wat ci kenen ko lu yalla nga nek yob yefal nga dedet leral ko ci bopam bam leer ci bopam ba xojja bi wacc ko bu continuer nak nour ci lolu nga nek yow mom ya tan yefal legi ndax ilmu bi muy xam xam bi dik na ci yow kon dal mo ne man khalafa kep ku giñ bi xeyri lay ci kutu yalla faqad kafar ko ku nek na yefer aw asraka wala nek na ab bokale kat mo ne hadith bobu tirmizi moko solo neena hadith hasan la hadith bu rafet la al hakim neena hadith ba werna mo ne wa qala ibn mas'ud la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu neena la an ahlifa billahi kadiban man may giñ ci yalla fen mu woor mané damay fen waye ci yalla la giñ ahabbu ilayya mom moma gënal min an ahlifa may giñ bi ghayrihi ci kutub yalla sadiqan di wax deug lan mo tax lolu mom dafa am xam xam parce que mi ngi mom du massa giñé ci yalla di fen waye dafa am lum la bëgga ñangal fofu néna man ma giñ ci yalla fekk né limay wax ay fen la waye ci yalla la giñ moma gënal may giñ ci kenen ko xamanteni du yalla te fekk ma wax deug lan mo tax parce que yow bu fekke giñ nga ci yalla nga giñé fekk yaangi fen lool bakkar la deug la bakkar bu mag la wante nak so giñé ci kenen même bo waxe deug la yow genn nga ci islam lool mom moy bakkar bi gëna mag ndax ta inna shirka la dhulmun azim te inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha mune bokale moy bakkar bi gëna reuy ndax nit ki su bokale lepp lu massa jaamu sun borom day yaq jëf jëf day yaq wante nit ki su waté ci yalla fekk mi ngi fen koku mom amna bakkar deug la bakkar bu mag la wate du tax jëfam yaqu lool motax ibnu mas'ud mune man ma giñ ci yalla wax manam ma giñ ci yalla fekk ma ngi fen moma gënal may giñ ci kenen ku dul yalla fekk ma ngi wax deug kon nga gis ne giñ ci kenen ku dul yalla gravité bu graw mo ci nek même bu fekké ni wax deug la sax bo giñ ci kenen ku dul yalla mom yow mom def nga lu grave def nga lu yifi bokalé ndax tay sun borom neena man duma jéggalé ñoy bokalel yalla mom mënul ci port ñukoy bokalel mom neena ku déwalé bokalem sawara mom moy sa taxaway amma nak képp ku déwalé bakkar bu manti doon soko déwalé té nekul bokalé mom ma duna zalik min ci suufu bok min ci suufu bokalé bakkar yu bakkar lu mag mënul ag ci dëgëlé bokalé wante bokalé lo waxé xé même bu lé sa lamiñ la nga wax lolu mo gëna reuy bakkar bi gëna reuy ci bakkar yi sun borom mo né inna allaha yalla la yaghfiru du jeggale an yushraka bih ñukoy bokalel yalla mënul ci par ñukoy bokalel wa yaghfiru ma duna zalik dana jeggale lu gëna yess bokalé moy bakkar bo manti def so andek so dajé ak sa borom bu féké dé walé nga tawhid mom yalla mën na la jéggal liman yasha sa ko neex muy ciobaré gan waxon moy lepp sun borom ci ciobalam la koy doxalé mune wa an hudhayfata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala la taqulu ma sha Allahu wa sha fulan لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه ابو داود بسند صحيح جلنا في حذيفه يالنكو يالا گرم مي صحابه من انتب يالا با صلى الله عليه وسلم نينا لا تقولوا بولن واخ ما شاء الله سوبي يالا وشاء فلان سوب ديو بولن واخ بو سوبي يالا اك ديو يونتي نان بول مو بوكن واخ يوني داف كو تيري لكن قولوا من وانت نك واخ لين مان نين واخ ما شاء الله سوبي يالا kuma sha fran gannaaw ga mu soob diw legi nak ñaari baati bokut yeenti lim téré moy nga wax bu soobé yalla ak diw wante permettre na la nga wax bu soobé yalla gannaaw ga diw manam ciob rek yalla su jallé mu dog la soob yow li am masalan ñewna gis na la sama soxla ne la man dama am problème dama am facture suma say nga dimbalima nga génné xaalif jox ma man gëm na né jox gi ma jox dafa soob yalla dog la soob wante ñaari ciobari bokut ndax yow solo soobul won dooma ko jox wante dafa jëk soob yalla nak subhanahu wa ta'ala wante bul wax ne bu soobé yalla ak diw nangam ak nang waye man nga wax nak bu soobé yalla gannaaw ciobé yalla ciobar ak diw doga ñew mune hadith bobu abu daud solo nako bi sanadin sahih ci yoon wo xamne yoon wu wër la manam ñi solo hadith bi ñu wër lañ kon hadith wërna mune wa jaa an ibrahim an-nakhai annahu yakrah a'udhu billahi wa bik wa yajuzu an yaqul billahi thumma bik qala wa yaqulu lawla allah thumma fulan wa la taqulu lawla allah wa fulan mune ibrahim an-nakhai neena mom dafa sip nit ki di wax a'udhu billahi wa bika ma ngi ñaan yalla musul ma ak yow ngi tax nga musul ma ndax ñun ñep dañ wax dañuy wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ñaan yalla musul shaitani rajim kon ci yalla ngay laq pour mucc kon waro laq ci yalla ak keneen kon neena mom dafa bañ tipna nit ki di wax a'udhu billahi wa bika ma ngi laq ci yalla ak ci yow dedet yaakarna yalla ak yow dedet bu ko wax waye yaakarna yalla gannaaw yaakar ak yalla kat ci yow la la yaakar wante yaakar yalla mo gëna kawé fofu mune nak mom tipna nit ki di wax ma ngi laq ci yalla ak ci yow wante dagan na nga wax ma ngi laq ci yalla gannaaw ga laqna ci yow gannaaw bi duma laqo ci yalla ma nga ñew ci yow di ci laqo ndax te bu fekke nga am carton gu tax man ma yaakar carton gogu bay laqo ci yow carton gogu yalla mo la ko jox te lax gi ngay lax dafa soob yalla premièrement dog la soob kon mune dagan na nit ki wax a'udhu billahi thumma bik ma ngi laq ci yalla gannaaw ga ci yow mune wa yaqulu man nga wax tamit lawla allah thumma fulan budul won yalla gannaaw ga nak diw manam budul won yalla après diw man nga ko wax ma falan yow am nga ben xewal bo xamne mi ngi jaar ci nit masalan nit may na la ak auto nga am auto leena nga ne budul won yalla ak diw mun lol bu ko wax waye da nga nan budul won yalla gannaaw yalla bu jalle nak diw duma am auto bi lol man nga ko wax motax mo ne wala taqulu bu len wax lawla allah wa fulan budul won yalla ak diw mun lol bu ko wax waye man nga wax lawla allah thumma fulan gannaaw yalla dal diw la yaakar gannaaw yalla yaama defal li gannaaw yalla nangam ak nangam lol man nga ko wax kon yalla ngay jital ba yalla beru ba pare nak nga doga indi nit waye bul boole yalla ak kenen lol moy bokale kon dal yoyu bir ci ay wax lo xamne hadith yunus ta'ala sallam la ak waxu ibn abbas ak waxu huzaifa jeul ci yunus ta'ala sallam ak waxu ibrahim na'im mom la indi lon pour gëna faram faacce leral buntu bi nga xamne sun borom mi ngi fi wax ne fala taj'alu lillahi andalan bu len wutal yalla morom wa antum ta'lamun ta xam ngeen ne yalla amul morom mune nak fihi masail amna ay masala yuñ mëna jangé ci buntu bi mune masala bi ni jëkka jangé ci buntu bi moy tafsiru ayatul baqara fil andad leral aya ba nek suratul baqara ci wax sun borom ne fala taj'alu lillahi andadan bu len wutal yalla ay morom wa antum ta'lamun ta xam ngeen ne amul morom mune lolu ñu leral andad bob batawul mi tekki andad bobu ibn abbas ne lim ci jiblu moy shirku bokale mune asaniya ñaaral bi ni jange ci buntu bi moy anna sahaba yufassiruna al ayata an nazila fi shirku al akbar annaha ta'umu al asghar mune sahaba yi dañu tafsir aya bi nga xamanteni dafa wacc ci bokale gu mak ñune dafa ëmbalé bokale bu ndaw su morom dañe bu len wutal yalla morom te xam ngeen ni amul morom kon bo wutale yalla morom yaangi def bokale legi na bokale ñaari xaj la dafa am bokale bu mak bo xamne nit ki su ko defé mom jëfum yakuna legi mom bu yego mu yeye salat duga ci l'islam mu doppo wax bi sun borom wax yonent ba ne ko wax yi won nara yow yonent bi ak yonent yi la jitu won ne la in ashrakta so bokale yok ak yonent su demé ba bokale la yahbatana amalu jëfum dana yaqku wala takko dana menal khaasin na fokk fi ñepet lolu moy bokale bu mak nit ki bu ko defé legi jëfum day yaq fokk mom day gën ci l'islam su bëggee ñëwaat nak day yéssalaat dugga ci la way nak yëgné mom jëfëm yaqana comme niko suñu borom waxé bokalé bu ndaw nak mom nekkul né sa jëf yi manam nekkul né daf lay génné ci l'islam waye jëf ji moy yaqum bokalé bu ndaw moy ngi stal ndax yoonte wala sa ban ko laajé ban ko la yoonte bam leen né moytu leen bokalé bu ndaw daf ñom dañ ko laaj wala moy bokalé bu ndaw mo né moy ngi stal manam ngay jëf sa jëf war sé jublu yalla kessé ngay jaamu yalla war sé jublu yalla kessé nga jublu walé ci nit ñi masalan nit ki julli di julli ñaar raka di rafetal ñaar raka yi parce que amna ñukoy xol legi rafetal gogu muy rafetal non du ci am yool legi jëfëm joju day yaq parce que dafa def bokale bu ndaw mom yalla tax muy jaamu yalla yalla lay jaamu fofu wante daf sé sooralé nit ñi fofu dafa nek bokale bu ndaw legi jëf joju moy yaqku legi nit ki jëf na jëf nit ñi gisunu ko sax bam koy jëf sélal manam digënté ma boromam kessela masalan man duguna sama nek guddi jotna ma ngi nafila sama nafila ken jogut ma xey diko netali li kon limay def lolou moy sum'a moy deggatal bokku la ngistal moy nit ñang lay gis suma moy deggata yaangi deggata nit ñi sey jëf fofu tamit nama woor ne mom jëf jëma jëfoon legi yaxuna mom deggal bama koy def yalla taxoon waye gëna ma ngi kay nekk nit ñi pour ñu tag ma pour ñu am fuñ ma tek pour ñu fal ma iliman pour ñu fonkuma pour ñu def ma nangam ak nangam pour ñu neene diw sanga sa serigne la waji ma ngal nelaw ci lalam ba xandar yewu nan araf la fanan legi ko lu mu bëgg moy nit ñi yaakaati mom ay yo xamne kenn xamul lu mu doon legi ñoy yoy yep ay bunti bokkaal la yo xamanteni erreur la legi nak bu fekke nit ki dafa jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala yalla lay jaamu wanti mu soorale ci nit ñi di ko rafetal ndax nit ñi legi nak fofu mom day nek lo xamanteni ikhlas mo dem te ni wo jangalon nañ leen ne leen jëf ji pour yalla nangoko dafa am ñaar yi ci wara and moy ikhlas ak mutabaa manam jëf ji day sel yalla tax waye day depp ak sunnatu habibina muhammad sallallahu alaihi wasallam manam day depp nako yent bi jangale ma ngi julli yalla tax may julli waye duma neex la julle julleewuma comme yent bi don julle yalla nanguluma duma la nangul parce que deppoul ak sunna jëf ji pour yalla nanguko da fay sel yalla tax bu selé nga def ko comme niko yent bi jangale sallallahu alaihi wasallam legi jëf ji bu selé tay deppoul ak sunna yalla duko nangou su deppowé ak sunna tamit kesselut yalla duko nangou moy jëf ji julina julli gu jek comme na yent non julle wante li tax makoy jekale ni moy samba ndjay mané dima xol kon legi won samba ndjay la souralé kon fofu nak bok ikhlas mo fa dem ikhlas mom nekatu fa legi nak ikhlas bobu lu jaxela ci nit parce que nit ki jamono jeni wax Allahu Akbar yalla tax muy def Allahu Akbar waye shaytan mo dul bayyi nit daf koy ñew diko nan tan neexal sa baat pour gaay fonko la yaangi yaq alcorane neexal sa baat legi neexal ba ngay neexal sa baat pour nit ñi nak mu woor la na yow ni ngay neexal sa baat bo doon jullu yow kessa do ko neexal sa baat kon fop ikhlas mom def na mom legi lolou ngi sal la moy bakar bu ndaw deug la genn wu la ci diine ndax nekul bakar bu mag mu nekul bokale bu mag wante nak sa jëf jojo lay yaq wante wax bi sun borom ne fala taj'alu lillahi andaran bu len wutal yalla morom wa antum ta'lamu te xam ngeen ne yalla amul morom ñu ne fofu ñaari bokal yep la yalla téré fofu moy yow bu fekenteene yaangi jaamu yalla yalla ngay jaamu wante yaang kay rafetal ngir nit dang ko worona rafetal ngir yalla kay contane ci yow waye ngako rafetal ngir ñi fay la kon yaangi wutal yalla morom fofu ndax tay lan moy bokale moy li yalla li nga wara jox yalla nga jox ko nit man yalla la wara soorale ma soorale nit ñi men borom xam xam yi ne ikhlas nit ki da ci tagat bopam ndax te lu jafé la legi ya ci tagat sa bop masalan man nga ci ikhtibar sa bop man nga ci examiner sa bop nga xolé sa ikhlas fu mu tollu nit ku ne xamna bopam bal insanu ala nafsi basira dom adam mo gëna xam bopam ñeneen ñi luñ la manti wax mom xam nga sa bop legi nak yow setan dalal sa bop est ce que yow bo dekk nekké sa neek ñaar rak yang fay julli ak bo ñewé ci jakk ji ñaar rak yi ngay julli ban mo ci gëna rafet bu fekkentene ba ngay julli sa neeg mo gëna rafet sa ikhlas matna bu fekkentene ño tollo batay baxna ndax tayu bu fekkentene ñaaraka yi ngay julli sa neeg ak ñaaraka yi ngay julli ci kanam nit ñi ño tollo mom batay baxna waye li gënon nak moy so wété ga gëna rafetal wante bu fekke ñaaraka yi ngay julli sa neeg ak ñaaraka yi ngay julli ci kanam nit ñi ño tollo loolu bax la batay ndax tay yow yaang ci yoonu yow soorale woon nit ñi ndax loolu day wone yow soorale woon nit mais nak bu fekkentene ñaaraka yi ngay julli sa neeg ñaaraka yi ngay julli ci kanam nit ño gëna rafet xam nga sa ikhlas mom def na mom xawma am nga ikhlas xawma ko ikhlas def na alcorane nga ngay jang so wété ak alcorane ngay jang kanam nit ñi bu ci gëna rafet bu dé bi ngay jang ci kanam nit ñi mo gëna rafet ikhlas def na bu dé bi ngay jang bo wété mo gëna rafet am nga ikhlas bu dé ño tawla tamit am nga ikhlas kon nit ki mo fi tétantal bopam ci mbolem jaamu yalla yépp mo xam julli la mo xam jang alcorane la mo xam lu man ci doon ci xeyati jaamu yalla yi mune as-salisa ñettel bi ni jangé ci buntu bi annal hilfa bi ghayri llahi shirkun légi nak mu né li nga xamné moy xel wat bi xeyr la ci kudut yalla sirkun bokalé la manam nit ki bu fekkentene da fay wat ci kenen kudut yalla koku da fa def li nga xamné moy bokalé lolou li nga jangi ci buntu bi wax bi nga xamanteni ki nga xamné moy ibnu abbas wax nako mu néna wax gi nit di wat nan wallahi wa hayatik wat na ci yalla ak sa dundu wala di wat ci yalla ak dundu nit wala ci bakkan mu né yoy yeb mbiri bokalé la motax mo né al hilfu bi ghayri llah wat ci kenen kudut yalla sirkun bokale la arrabi'atu ñentel ba moy biñu jangé ci bunti moy annahu idha halafa bi ghayri llahi sadiqan fa huwa akbaru min al yamin al ghabus mune nit ki bu fekenteene dafa wat ci kenen kudut yalla fekene waxna deug watna ci kenen kudul yalla te ci deug la nek mune lolu de mo gëna mag nga wat watu fen ci yalla moy al yamin al ghabus moy wat bo xamne watu fen la yow wat nga ci yalla sax wante da ngay fen mune lolou bakar la mom bu reuy wante nga wat ci keneen ko dul yalla nek fek ngay wax deug mo gëna reuy lolou lolou da fay deppok wax bi nga xamanteni mom la ibnu mas'ud wax non ibnu mas'ud moné ma wat ci yalla fekk ma ngi sen moma gënal may wat ci kenen ko dul yalla fekk ma ngi wax deug même su fekke ma ngi deugal sax suma wat ci kenen ko dul yalla lolou mom bëggumako sopumako ndax te xamna fa moy yobbu moy shirku bokale te bokale moy lay gëné ci diiné al khamisatu juromel bi ni jangé ci buntu bi moy al farqu baynal waw wa summa fil lafzi nga takatle digante waw ak summa ndax te arab da fay am lumuy wax huruful atfi moy harf yi nga xam da fay ataf da fay bolé ay mbir da fay bokk waw ak summa manam bo waxé lawla allah wa fulan ak nga wax lawla allah summa fulan bokul fole da nga utiliser waw fi nga utiliser summa fi nga utiliser waw moy da nga né lawla allah fulan budul won yalla ak diw wabi limi tek moy ak diw budul won yalla ak diw mune lolou mom moy bokalé waye bo né lawla allah summa fulan budul won yalla après diw mune lolou mom du bokalé wa moy manam masalan bo né muhammad wa ali moy muhammad ali muhammad ak ali mais né so né muhammad summa ali moy muhammad après ali manam muhammad mo fi jëk nek ali dogo ñew kon yow so sampé sun borom ciobarem né kat lima dal lima am ci ciobarek yalla la gannaaw ba nak ciobarek diw ñew lolou defo bokalé mais féké da nga né bu soobé yalla ak diw nak mu melni da nga jël ciobarek sun borom leunkele ko ak ciobarek diw mu melni dal même su neexon yalla té neexul diw sax du am yentibi alayhi assalaam amna ben saha bu ko ma sa wax né ko bu soobé yalla ak yow té moy yentibi alayhi assalaam yentibi dafa mer jog defa na dafa sonu won sax mais bi ni tontu waji dafa jog tok ne ko dedet bal ma sha Allah wahda neel bu soobe yalla kesse man sama yon ne ko ci ndax te bu soobe yalla man te soobu tamit day am mom yalla mom liko soobam day am parce que borom bam ne liman sha minkum an yastaqim kum neex yeen na juk leer gi ñewna innahu la qawlu rasulil karim bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun di wax basam yag mané liman sha minkum an yastaqim leral na ay leer na nañ li alquran di waxu jibril moko andi jele ko ci yalla indi ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam muy wax bu leer legui nak kum neex yeen jeelal saha manam yeufari ne ñun sax duñ jeel gana kum neex jeel la ñun duñ jeel yalla nak ne wama tashaun illa an yasha Allah du len don mana sopp lolu dafa sopp yalla jekk seen reer gi yalla la neex kon mu bayyi len parce que xamna seen amul len ak mbax même bu ngeen ko beggoon bëgg jup sax yeen yeufari du ngeen mëna jup parce que neexul yalla seenum jup mo neexul borom subhanahu wa ta'ala kon li am ci kaw suuf ci da fay neex yalla mu doga am li am ci kaw suuf ci yalla moko dogal te dañu waxon ne dogaluk sun borom subhanahu wa ta'ala dafa am ñent mbir yu mi andal yalla li mi dogal taw bi jek rek wacc mais amna ñent mbir yu ko jitu taw bi doga wacc bu jekk bi moy al ilmu xam yalla xamon na ne taw bi dana wacc le 17 juillet 2010 heure bi nga xane moy 6h55 mu ne dana taw ci pratico yalla xamon nako waye bam ko xame daf ko bind ndax lepp lu nara am yalla amna bu fu ko bind ci ben alluwa ndax sun comme ni ñëwé ci ben hadith sun yoonte ka avant am sun borom subhanahu wa ta'ala avant muy bind asman jurom ñaar ak suuf jurom ñaar dafa bind arash sun borom arash la bind baade daadi bind nak al qalam moy khalima bi bind legi nak sun borom jox ndigal khalima ba ne ko yow khalima bi lima bëgg moy nga bind lepp lu nara am ci kaw suuf lepp lu nara am ba kera aduna di tukki bindal mako yow khalima bind lepp lu nara am ba sun jotaay bi ba sun noy gi ñi noy ba ki dawal moto fele yépp sun borom xaar dara waxon na xalima bind nako legi nak loolu mu bind nonu sun yonent bi neena fa huwa fawqa al'arsh 'inda aw kama qal mune sun borom dafa jël téré ba takay tek ci arash fi ci wétam mom sun borom ndax sun borom ar-rahmanu 'ala al'arsh istawa sun borom mom mang sa arash ñi tek bu ci bobu yalla bindagul won aduna sax te bind non na lepp lu na am kon moy mo lay xamal lepp lu am ci kaw suuf yalla xam nako bind nako muy ñaar mu def benen moy lan moy al masiya daf koy neex lepp lu am rek daf fek mu neex yalla taw bi taw dafa neex yalla kele di genn aduna faatu ay doom di joy ay jabaram di teñ dafa neex yalla kele di juddu ay mbokam kontan dafa neex yalla ke di reuyut ci bakba kele di échec ci bakam wala ke di am liggey kele di visam di genn lol lepp lu meunti am daf fek mu neex yalla mu doga am legi nak gannaaw bi ko sun borom xame bind nako neex nako legui nak kagn lay am moy al qadar biko sun borom togalé nak bi sun borom né kun fa yakun rek lolu amal rek falay amé moy ñent yoyu manam lepp lu am ci kaw suuf dal lu mënta doon xamane yalla xamon nako bindon nako daf ko neex te moko togal mu dogo am ñent yoyu lay andal muy dogal borom bi kon diw mom mu neex ko mu nakariko lolou dana am kon bu fi boole diw bul ne boy budul won yalla ak diw duma am li budul won bul ne bu neexé yalla ak diw nangam ak nangam mu ne yoyu bu ko wax bu fi boole diw ibnu abbas mu ne hadha kulluhu bihi shirkun li lepp dal mbiri bokale la kon dal li ngay deg ci buntu bi mu nekkul buntu bo xamanteni ben aya la ci indi te matul aya sax wante faram moy sun dundu gi yeb ndax sun borom lu wax dane comme aya biñu jëk jang yalla neena binduma asaman ak suuf ci tiaxan amna fenen fum ne wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin sun borom neena binduma asaman yi ak suuf ak li nekk ci digënté asaman ak suuf muy aduna bi binduma len la'ibin fekk may fo yalla mu ne juye taxul ma bind li ci deug la ko bind motax mu fedali ko ne ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len lulul ci deug asaman ak suuf ak nek ci digal asaman ak suuf ma khalaqnahuma binduma len illa bil haqq lulul ci deug muy li nga xam moy vérité motax mu bind asaman ak suuf ak nek ci digal asaman ak suuf mu tek ci nak ne walakin aktharuhum la ya'lamun mu ne malheureusement ñi gëna bari ci ñi xamuñ loolu ñi gëna bari ci ñi nga taxaw ci kaw suuf si nga xam ne yalla def tiaxan taxul ma bind ko ñi ci tiaxan asman ci tim la te mëno genn asman mëno genn suuf fo manti nek asman ci tim na la dila sédé suuf ci ngay dox mo lay sédé so déwé ñu sul la ci biir suuf ci gën la sédé ba paré ngay tiaxan ci kaw suuf ci kon mune mëno ma rëcc ndax tay suuf sang lay sédé man suuf ci tiaxan taxul ba bind ko asman ci tiaxan taxul ba bind ko yow nga taxul ci kaw suuf ci tiaxan kon yow ya japp né tiaxan tax ba bindu len mo sun borom né wala kin ak la ya'lamun yalla nak né ñu né waaw yalla yow tiaxan taxul ba bind asman tiaxan taxul ba bind suuf lepp lu nekk ci digeud asmana suuf muy aduna bi tiaxan taxul wala tax nga wacc ni ci kaw suuf mune wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit ludul pour ñu jaamu ma man yalla kon fala taj'alu lillahi andara ndey ñewat moy bu len wutal yalla morom kon wacc gi nga wacc ci kaw suuf yow doomu adama da nga wone ci ben service ci ab service nga wara nek service kan service sa bakkan lu neex sa bakkan service lu neex sa njabot service lu neex sa waakar service lu neex sa kilifa dedet service lu neex ci la bind ci la wacc ci kaw suuf motax mo ne wama khalaqtul jinna binduma jinne wal insa ak nit illa liya'budun lu ñu jaamu moy ñu neex sama service kon yow sa dundu gi sa ruh gi fek gennul sa nokki fek li ngay ci yow sa bakkan fek yaangi and fek yaangi meuna yëkëti sa tank di dox fek yaangi meuna yëkëti sa loxo di jël fek yaangi meuna yëngal sa lamiñ di wax loolu lepp def ko ci lu neex yalla subhanahu wa ta'ala muy jaamu gi dox gi ngay dox da nga wara dox ci lu neex yalla jël gi ngay jël jëlal lu la yalla jël lo sey bëtt xol ko fu neex yalla fu la abali bëtt fu ko neex ngay xol yalla mo ñu abalu ñu dañoo may bëtt waye bis dina ñew na mu nangu ko paré nak atté wat ñu ci xéewal gim ñu xéewal summa la tusaluna yawma idhin 'anil na'im wat naane dina len laj xéewal gi ma len xéewal mo lem xéewal bu ma la xéewal dina la ka laj noy gi ngay noy yépp fo passé noy gi sun yoonte an salam neena yawmal qiyam ben way du dekki ci bammelam tek benen tank bi di fekk benen ba lu nañ ka laj ñent ngir sa benn tank bobu ma mo xam goor nga jëk tek wala droit nga jëk tek bala ka benen tank ba di fekki ñent mbir dañ la ka laaj nga tontu ko tontu bu leer sa dund foko passé nañ la ka laaj sa xam xam lo ci jëfé dañ la ka laaj alal gi la yalla jox yalla mo la ko jox ndax gëmon nga ne yalla la ko joxam deet dañ la laaj fo jëlé alal ji ak foko duggal dañ la ka laaj sa jeunesse foko passé dañ la ka laaj nek nga waxamaane di ub lamb yi wala nek nga waxamaare di tej jakkay ban la fi lolou lepp dañ la ka laaj kon fexel sa jeunesse gi sa wër gi tamit danañ la laaj sa wër gi fan nga ko passé motax sun yonent bi ne ah yeen dal li ngeen wara def moy jëkkelante len ay mbir bala yeneen mbir di ñew jëkkelantel sa wër bala fébar di ñew yow jamono ji nga wéré am katan té nga fexé def lu neex yalla ndax bo fébaré roto ko man bi nga amé jot am temps té nga fexé jaamu sa borom fexé def lu neex yalla bis bo ñaké temps ñu teural la ci hôpital ba nga xamné bo teuddé dañ la teural bo joge dañ la jëkëti foko amato jot manam fofu tal nga nek nga ci benen soxla kon avant ngay ag fofu té nga neex nek ci lu neex yalla mune tak ñak tak am alal tamit profito aussi def lu neex yalla bala ñak bi ñew ndax té ñak mom dana ñew ndax té aduna bi saxul ci benn mbir aduna bi limuy guddu ñaari fan kessa la yawmun laka wa yawmun alayk comme niko ben arab don sante diko denk ben dom neko ma ngi lay xamal dal nga xamne ad-dahru yawman aduna bi limuy guddu yawmani ñaari fan kessela yawmun laka bis bo xamne day neex pour yow wa yawmun alayka ak bis bo xamne day naqari bis bo xamne mom da fay mel yow adna la ka tijil xewali sorteku ak bis bo xamne da fay mel dañ la kep musibe adna yep ñaari fan yoy kessela bisu naqar ak bisu contante kess mom ci adna moñu ko nak fa idha kana laka fala tabtir wa in kana alayka fasbir legi nak bum ci manti nek amna no wara comporter wo aduna ñaari fan kessela fan bu neex ak fan bu naqari fan bi su neexé bul beew su naqare muñul lol kessela muy xewal ak natu su la yalla xewale xewal santal yalla yokku la su la yalla tege ay natu muñul yalla and ak yow kon lolou da ci fay dugat ci kadaru wax bi sun borom ne fala taj'alu lillahi andadan bu len wutal yalla morom wa ta'ala mo te xam ngeen yalla al morom moy soorale len yalla kesse top ngay top sunna nit yi dila kawi kawi dila wax lolou bum la intéressé selala sa top ngay top sunna yalla yalla mo lay jappale ndaxte li nga xamne moy sunna dafa raf legi comme ni ko yenté waxe mune sunna dana dem baraf waye nak ki dekkil sunna nak koku mom dana am pay bu reey reey reey go xamanteni ay sahaba yu bari manam pay sahaba yu bari lay am mune jamono ji nga xamanteni sama xet dana ñi daggato nek ay patch patch ki nga xamne moy ngoy ci sunna koku mom dana am aju mi ati shahid dana am payu téméri shahid ku ne xamna ni ben shahid kesse mom sun borom lim ci dik ci ay pay reyna yow jamono ji nga xamanteni nak xeyef yolente mi ngi daggato ki nan man nangam la ki ne man nangam la di wutal sey tour tour yu wutek yalla indi ci alcorane sun borom lan lañu tuddé won muslimin ay julit yow neel man muslim la rek wante yow il faut nga nek nan man diw la andal ak kuril sangam la bok woné drapeau budul drapeau islam tuddé sa bop lu ken xamut té kula né do julit nga mer té yow ko man julit la bu né yow lan nga né man nangam la tuddé wo ak nit tuddu ak nit ak kané sa bop ci lolu wala tuddu lu ken xam ak lu ken xamut wala ak ngir dedet yow boy askano ci nit kon ci yonent bi nga waron askane ndax tay yonent bi lañu boole mom lañu roylo kon askan nan askano ci yalla kesse ndax tay rabbaniin lañu yalla sante pour ñu doon motax yonent bi alayhi salam mune tamit manam moy sunna mu juk jamono day melni ngeup xalu sawara xam nga kun fi joxon ngal xalu sawna la ngeup ko doko ngeup dang koy sanni moy mune moy sunna tamit non la mel manam top sunna sun jamono ji dafa metti mo xam nu mënta doon la ci top sunna ci walu jikko sunna dafa am sunna jikko am sunna comportement ni ngay comporté wo am sunna pass pass te moy lepp solo moy sa pass pass nga royé ko ci pass pass sahaba yi ni ko sun borom subhanahu wa ta'ala jangal yonenti bi ne sahaba yi am nak yow yonenti bi gëreum na len examiner na len gis na len ne ñom réussir nañ légui nak kep ku bëgg réussir ci walu pass pass jëlal pass pass sahaba yi fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad istadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fatayakfikuhumullahu huwa as-sami'ul 'alim muy wax bo xamanteni julli yeb ban ci baye xel su dusun jamono ji mu ne legi yeen sahaba yi gem and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kep ku gem gu mel gi ngeen gem yeen sahaba yi koku amna hidayah gindeekuna ñun ñep li ñu ñaan moy hidayah moy gindeeku ñun ñep ñoy wax yalla ihdina siratal mustaqim yalla gindiñu neena gindi gogo nak soko bëgge am gemal amal pastor bi sahaba yi amon gemal gem gu melni sahaba yi gemon fa in amanu suñu geme bi misli ma amantum bi ci gem gu melni gi ngeen gem kat faqad istadaw am nañ hidayah ginde ko nañ wante nak wa in tawallaw suñu deddo fa inna ma hum fi shiqaq ñing ci feewalo ñing ci ngaayo ñing ci juwalo ñu li ñi dund moy feewalo ngaayo juwalo ndaxte man damay ñew wor wer koor wi ben wer la tambale ci ben fan yem ci benen fan ñu ne legi nak tariha sangam le moy seeno fan tariha sangam le moy seen bisu julli ñe bis de lañuy wor légui nak même ci façon jappé ni sax amna ño xamné mom wut na leen seen jappé ni bop ni ñuy jappé pour julli ci walu bo jullé ba paré subhanallah ngay def alhamdullah amna ño xamné seen façon bop lañu wëp ci nodd yi am ño xamné ñu ci duggal yeen comme sien yi légui nak moy li wax sun morom wax mu ne ko wa in tawallu suñu joxé gannaaw lan moy mandar gané ñun topatun yoonu sahaba yi moy juyolo gi ndaxte deggug yalla gi mom ben la légui su juyolo amé nak kan mo nek ci degg légui liñu woor ba woor moy deug mom ben la mom waye nak téméré kurel amna fi té ben kurel ki té mo nek ci deug té yonenté bi léral na ban kurel mo nek ci deug néna ñi nga xamanteni kanu ala ma ana alayhi wa ashabihi al-yawm man yonenté bi li ma nek tay ni muy diiné ji ma yor ak samay sahaba ku ko yor ya xam jamono jo man ci nek yow yaang ci deug wante nak juyolo bu amé yow xolal rek li juk kon li ngay def moy tek ben règle moy règle bi sun borom wax ci al-qur'an wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul jelo amul xam xam xam xam moy lan moy alquran ak sunna bul def lulul woor na ni alquran jangal nako wala sunna ali sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam jangal nako kon li ngay def dal na am dalil am tektal bu leer nga def ko doppal ko sunna nga muccu defo ko nak na ngay njuwelo ngaayo top ci sembax looy banam yamal khiyam te sun borom neena ku top sembax looy mom di sembax lo ni rek top kurel yu bari rek fu gaay wote rek nga fek fu gëna bare rek wala fa cere ya gëna nexe rek nga fokk ne fa la deug gëna nek wala fa alal ja gëna bare nga fokk ne fa la deug gëna nek fa mbolo gëna bare nga fokk ñoyo deug sun borom mu ne bo ñëmay ma khiyam yu yaay jëk déclarer man ay tiaxan la nekkon mu ne bu fekente ne dugol na wa aljana aljana yu xewlu dañuy tim wa sawara nenen ma salakakum fi sahar me lan mo len tabal sawara yeen mom tab ngeen sawara len fi tabal ñom ñoy jëk wax ne ñun kat li tax ñu tabbi sawara lan nakum minal musallin daawun julli walam nakum nut'imul miskin daawun lele miskin moy daawun dimbali ku neew doole wa kunna nakhudu ma'al sa'idin dañ dan tembaxlo andak tembaxlo kat ñun dal luñ doon def mom dañoo fogon ne diine ji yalla bëgg moy fi mbolo ma gëna bare wa kunna nakhudu ma'al sa'idin wa xaten bop ñun kat dañ dan xoos rek andak xoos kat yi tiaxan kat yi sax bu bare ñun mom fa lañuy dem mu ndeme fele sa jaaxay fek fa ñent nit ñu naan xara xar ñu way ñi dañuy tiaxan estade ba nga le fess del ñuy tag ak nit naan moy borom ki fa aje ki nanga fa la deug nek ñu yaakaan fa la deug nek wa kunna nakhuru ma sa'idin te ñun sax wa kunna nukadzibu bi yawmin dañ daan wéti bis penc ñun gëmuñu won ne bis bi amna xayna ñom gëmu nañ yamal khiyam mais yamal khiyam bi sun borom wax alquran ñom gëmuñu ko ndax yamal khiyam bi yalla jang alquran jurit ñu bari fi nek ni ñom xamuñu sax ban yawal khiyam ñom seen yamal khiyam bopp la am bi waxa bo xamanteni and nako waajo xamne amna quota bu ñëwé dal ñom amuñu ben problème ñom dañuy dekk rek mu jël seen loxo tabalen aljana ñom bopp lañ gëm légi nak suñu dékké nak gisunu bobu yamal khiyam dañ na ñu yamal khiyam bi ñu gis ni ñu ngamu ñu ko won ndax bay balay ñëli ngamu wa kunna nu kad yawmidin ñom ñoo waxal seen bobu ñun dañoo wéddi bisu fay bi muy bisu penc suñu borom ci tek mu ne ñom ñoo ne wa kunna nu kad yawmidin dañoo wéddi won bis bi nak hatta atana al yaqin bade dik kon fofé lañ ci dégg ne nit ki nekk ci njumte xayna mënul ñak wayante nak li problème bi moy mu dé ci loolu loolu moy fitna bi manam bu xasse dé mom mom hormay mom ken mën mom jeex na mom ken mën ko sauver mom wante fek mi ngi ci dundu gi di dundu mom mo xam erreur bu mën ti nek mo xam day bokalé wax lu mën ti doon mom amna chance mën na jindéku kon waru ñoo nago ci kenn kenn tamit warul nago ci bopam wala di xép kenn ndaxte mom tamit ay mbirum dara wooru ci yow deug la yaangi tok sunna li lett bop mais est ce wona la yow li nga def moy sunna deug man nga rafet ñot né li moy sunna rafet ñot bop nga rafet ñot li moy sunna top ci borom ci mën ci la lay dimbalé wante nak da ngay ñaan yalla defal la taw fex nga dé ci lool bo ci déwé mom di nga téxé motax ñëlé dañ né ñun dañ doon wéddi bis penc ba dé dikkel ñu suñu borom ñu tek dañé fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ñoñu kën du leen mëna rambu ñi déwalé bokalé daawul julli daawul lélé miskin daawul dimbalé ku néw doolé ñom dal fu ñuy dem duñ jobu seen xel duñ jobu seen li nga xamné moy xam xam dañuy sembax lo rek fu mbolo mi and rek ñu and ci ba dé dikkel leen ñu wéddi bis penc bi ma jangal alcorane ba dé dikkel leen suñu borom néna ñoñu kenn mënu leen rambu kon ñom kan yaakaaru ne mo leen ramu sax koku moy jëf dañ ci ñom du leen ramu comme ni ko sun mom leral ci ay yu bari ci alquran ku jang alquran nga gis xulo bay am ci digantek ña doon top ak ñan doon top ay xulo yu bari mo fay am am ba dana am sax shaytané taxaw def ak discoursam ne yalla digon na leen digap deug ma digaleen digap fen ngeen bayyi digap yalla ba top sama dig manaluma leen dara manalo yo leen dara fala talumuni walumu anfusukum bu leen ma yedd yedd leen seen bop gaaya tabbi sawara malaakeen leen wa yeen xana yeen alam yatikum nadir xana ko don warate dikelu len ñu ne bala qad ja'ana nadir ñun kay ko don warate dikel nañu fakadzabna ñun dañ ko weddi won waqulna ma nazzal rahmin sa ñu len wa yalla waccewul dara da ngeen ay foolo rek yalla waxul dara yalla ñep lay yeeram yalla du bind ken diko lak ñun ñi lolam lañ wax lol mo ñu alaf ñom ñu ne law kunna nasma aw naqilu ma kunna fi asal sayd muy ñun sax ñun ñi tabi sawara ñun fekkon tane amon nañ ak deg di deg nango deg deug wala ñu utiliser won sun bokk bi sun xel mi sun ko utiliser won rek ñun waron nañ xamne li ñu nekkon ay tiaxan la way sun xel fu mu nekkon ñom ñoko waten bokk ñom utiliser won sen xel kon xel mi la yalla jox yow soko utiliser sax di nga gis deug gi ndaxte ki nga xamne ne nga mom nga yaakar yowmal khiyam tay wax yam ñewugo na la won ay preuve ci fi ci aduna ko xamne mënu la yoral sa defense ci aduna xeyna sax ya ko yor yow mi ko yaakar lool bo amé xel do xamne ki sa way dalay nax lolu ko utiliser sa xel li nga xam ndaf lay nax waajay dem ci am jibarkat jibarkat bo xamne mom keureum yow bo fa dugge da ngay gaaw gën ndax te keur gi ni mu ñangé dafa salté ay paquet ken xamul ci lu mu dëkk ba paré na la yow mom di nga am étage bo défé li rek li ma lay sant mom bejeun bi soko sango wala tour bi boko défé di nga am ay millions té mom moko joxé té amul million kon so utiliser sa xel li nga xamne ki ay naxate la kon fala taj'alu lillahi andadan moy sun dund gi yep yow dal fo manti nek bu wutal yalla morom tax te xam nga ne yalla amul morom kon lolu la jindi won ci buntu bi di ñaan sun borom faatan lepp lu ci jup yalla nako nangul lepp lu ci deung yalla nako jegal ndax nit matut subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah.